تو مطمئنی که گربه نیستی؟ لالی این کلمات را می شنود و تقلا می کند بفهمد کجاست. چشمانش را باز می کند و بارتسکی را با نیشی باز می بیند که روی او خم شده است. چی؟ تو باید گربه باشی، چون بیشتر از هر کسی دیگه تو این اردوگاه دووم آوردی. لالی می کوشد بنشیند. دلیلش؟ سیلکا، آره می دونم. داشتن دوست تو رده های بالا باید خیلی خوب باشه. با کمال میل جونم امیدم که به همچین دوستایی نیاز نداشته باشه. تقریبا هم جون دادی. البته کمکی به اون نمی کرد. آره، این تنها چیزیه که بابتش کاری از دست من بر نمیاد. واقعا فکر میکنی این اردوگاه ها رو تو اداره میکنی، درسته؟ لعنتی، شاید هم اینطوره. تو هنوز زنده یا نباید باشی؟ چطور از بلوک 11 جون به در بردی؟ واقعا نمیدونم. وقتی آوردنم بیرون مطمئن بودم میبرنم پیش دیوار مرگ، اما بعدش انداختنم تو کامیون و برم گردوندن اینجا. هیچ وقت ندیدم کسی از بخش جنایی زنده بیرون بیاد. پس کارت عالی بوده. تاریخ ساز بودن تو اون بخش برام اهمیتی نداره. اما چطوریه که اتاق قدیمیمو بهم پس دادن؟ ساده است. به شغلت ربط داره. چی؟ تو خالکوبی و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خدا رو شکر اون اختهی که جاتو گرفته ابداً به خوبی تو نبود. هوستک اجازه میده برگردم سر کارم؟ من جای تو باشم نزدیکشم نمیشم. اون نمیخواست تو برگردی، میخواست تیر بارونت کنن. شوارتسهوبر بود که نقشه های دیگه برات داشت. اقلا باید کمی شکلات برای سیلکا گیر بیارم. خالکوب، این کارو نکن، کاملا تحت نظری. پاشو، حالا پاشو، میبرمت سر کار. هنگام ترک اتاق لالی میگوید متاسفم نتونستم جورابایی رو که میخواستی برات گیر بیارم. ترتیبشو داده بودم اما یهو همه چی به هم ریخت. آه خب، حداقل سعی کردی. به هر حال اون دیگه دوست دختر من نیست، ولم کرد. متاسفم. امیدوارم دلیلش چیزی نباشه که پیشنهاد کردم بهش بگی. فکر نمی کنم. اون یکی رو پیدا کرد که تو شهر خودشه، تو کشور خودش، به درک. لالی می خواهد چیز بیشتری بگوید اما تصمیم می گیرد بی خیال موضوع شود. بارتسکی او را بیرون بلوک به درون محوطه می برد، جایی که کامیونی پر از مردان از راه رسیده است و اس ها مشغول جداسازی اند. لالی با دیدن لئون در حال کار کردن، انداختن چوب خالکوبی و ریختن جوهر از ته دل لبخند می زند. بارتسکی می رود و لالی از پشت سر به لئون نزدیک می شود. می تونم کمکت کنم؟ لئون بر می گردد و وقتی دست لالی را می گیرد با قوت فشارش می دهد و ذوق می کند. بطری جوهر روی زمین می ریزد. بلند می گوید خیلی از دیدنت خوشحالم. نمیدونی چقدر خوشحالم که برگشتم. تو چطوری لئون؟ هنوزم تو نشستن مشکل دارم، ولی خوبم. حالا که تو اینجایی خیلی بهترم. پس بیا کارمونو شروع کنیم. انگار آدم های کمتری میفرستن ها؟ گیتا میدونه برگشتی؟ فکر میکنم دوستش سیلکا منو نجات داد. همون که آره، فردا سعی میکنم ببینمشون. یکی از اون چوبا رو بهم بده، بهتره بهونه دستشون ندم که دوباره برم گردونن اون جایی که بودم. لئون چوب خالکوبی خودش را به او میدهد و کیف لالی را به دنبال یکی دیگر جستجو میکند. با همدیگر کار را شروع میکنند. خالکوبی جدیدترین ساکنان برکناو. بعد از ظهر روز بعد وقتی دخترها در حال ترک محل کار هستند، لالی بیرون ساختمان اداری منتظر است. دانا و گیتا او را نمیبینند تا اینکه او درست جلوی آنها می ایستد و راهشان را سد می کند. لحظه طول می کشد تا آنها واکنش نشان دهند. سپس هر دو دختر او را در آغوش می گیرند و به خود می فشارند. دانا گریه می کند. گیتا اشکی نمی ریزد. لالی رهایشان می کند و دست هر دو را می گیرد. به آنها می گوید هر دوتون همچنان زیبایید. گیتا با دست آزادش ضربه به بازوی او می زند. دوباره فکر کردم مردی. فکر کردم هرگز نمیبینمت. دانا میگوید منم همینطور. اما نمردم. به لطف تو سیلکا هنوز زنده هم. حالا جلوی روی اردوی شما جایی که باید باشم. گیتا داد میزند اما لالی او را به سوی خود میکشد و محکم در آغوش میفشارد. دانا گونه لالی را میبوسد. شما دوتا رو تنها میذارم. از دیدنت خیلی خوشحالم لالی. فکر میکردم اگه زود برنگردی گیتا از غصه میمیره. ممنونم دانا. تو دوست خوبی هستی. برای هر دوی ما. دانا میرود. لبخند از صورتش محو نمیشود. صدها زندانی در محوطه پرسه میزنند. لالی و گیتا آنجا ایستادند و نمیدانند چه کنند. لالی میگوید چشماتو ببند. چی؟ ببندشونو تا ده بشمر. اما فقط انجامش بده. گیتا چشمانش رو یکی یکی میبندد. تا ده میشمارد و بعد بازشان میکند. نمیفهمم. دیدی؟ من هنوز اینجام. دیگه هیچ وقت ترکت نمیکنم. آه یالا. باید راه بریم. به سمت اردوگاه زنان میروند. بدون رشوه به کاپو لالی نمیتواند خطر کند و گیتا را تا دیر وقت بیرون نگه دارد. آنها آرام به سوی هم خم میشوند. نمیدونم تا کی میتونم همچین وضعی رو تحمل کنم. نمیتونه تا ابد اینطور بمونه عزیزم. فقط طاقت بیار. لطفاً طاقت بیار. بقیه عمرمونو با هم خواهیم بود. اما نداریم. من قول دادم که از اینجا میریم و با هم زندگی میکنیم. چطور میتونیم؟ ما حتی نمیتونیم بفهمیم فردا چه بلایی سرمون میاد. ببین چه اتفاقی برای تو افتاد؟ حالا که پیش تو هم، مگه نه؟ لالی، بهش فکر نکن گیتا. بهم میگی چه اتفاقی برات افتاد؟ کجا بودی؟ لالی سرش را تکان میدهد. نه، حالا پیش تو برگشتم. چیزی که اهمیت داره همونی که بارها بهت گفتم. اینکه ما از اینجا بیرون میریم و آزادانه با هم زندگی میکنیم. باورم میکنی گیتا؟ بله، باور میکنم. لالی آهنگ این کلمات را دوست دارد. یه روزی توی شرایطی متفاوت این کلمه رو به هم میگی. جلوی یه خاخام، در حلقه خانواده ها و دوستامون. گیتا میخندد و وقتی به ورودی اردوگاه زنان میرسند، لحظه کوتاه سر بر شانه لالی میگذارد. وقتی لالی به سوی بلوک خود میرود، دو جوان به او نزدیک میشوند و کنارش راه میافتند. تو خالکوبی؟ کی میپرسه؟ شنیدم که تو میتونی برامون غذای اضافه گیر بیاری. هر کی بهتون گفته اشتباه میکنه. یکی از آنها میگوید ما میتونیم هزینهشو پرداخت کنیم. مشتش را باز میکند و الماسی کوچک اما بی نقص نشان میدهد. لالی دندانهایش را برهم میساید. یالا بگیرش. اگه بتونی یه چیزی واسه همون گیر بیاری واقعا ازت ممنون میشیم آقا. تو کدوم بلوک هستین؟ نو. یه گربه چند تا جون داره مگه؟ صبح روز بعد لالی اطراف دروازه پرسه میزند. دوباره مأمورهای اس اس به اون نزدیک میشوند. هر دوبار میگوید بخش سیاسی و تنهایش میگذارند. اما حالا حواسش جمع‌تر از قبل است. ویکتور و یوری از صف مردانی که وارد اردوگاه میشوند جدا میشوند و به گرمی با لالی احوال پرسی میکنند. ویکتور میپرسد ازت بپرسیم کجا بودی؟ بهتر نپرسیم. دوباره معامله رو شروع میکنی؟ نه مثل قبل. مقدارشو کم میکنم باشه؟ فقط کمی غذا. اگه بتونین. دیگه جوراب نمیخوام. ویکتور با شوق میگوید از من خوش برگشتی. لالی با او دست میدهد و الماس دست به دست میشود. پرداخت ناچیزیه. فردا میبینمت؟ فردا. یوری نگاهش میکند و آرام میگوید از دوباره دیدنت خوشحالم. منم از دیدنت خوشحالم یوری. انگار حسابی بزرگ شدی پسر. آره گمونم. لالی میگوید ببین احتمالاً شکلات با خودت داری ها؟ واقعا دلم میخواد یک کمی با دوست دخترم وقت بگذرونم. یوری بسته از کیفش در می آورد و چشمک زنان به او می دهد. لالی یک راست به اردوگاه زنان و بلوک 29 می رود. کاپو همان جای همیشگی است، در حال آفتاب گرفتن. او نزدیک شدن لالی را تماشا می کند. زن می گوید از این که دوباره می بینمت خوشحالم خالکوب. لالی با کمی طعنه می گوید وزن کم کردی. خیلی خوب به نظر می آیی. مدت این دور و برا نبودی؟ لالی شکلات رو به او میدهد. حالا برگشتم. برات میارمش. لالی تماشایش میکند که به ساختمان اداری میرود و با مأمور زن بیرون آنجا حرف میزند. سپس لالی به داخل بلوک میرود و منتظر مینشیند تا گیتا از در وارد شود. طولی نمیکشد که او ظاهر میشود، در را میبندد و به سوی او میرود. لالی تکیه زده به تخت ایستاده است. میترسد نتواند جملاتی را که نیاز به گفتنشان دارد بیابد. ماسک خودداری بر چهره میزند. هر وقت و هر زمان که بخواهیم، شاید آزاد نباشیم، اما من حالا و اینجا را انتخاب میکنم. نظرت چیه؟ گیتا خود را در آغوش او میاندازد و صورتش را غرق بوسه میکند. لالی دستان او را میگیرد. ازم پرسیدی که بهت میگم کجا غیبم زد و من گفتم نه. یادته؟ آره. خب، هنوزم نمیخوام دربارش حرف بزنم، اما چیزی هست که نمیتونم ازت پنهان کنم. حالا قرار نیست وحشت کنی و من خوب خوبم، اما کمی کتک خوردم. نشونم بده لالی. لالی به آرامی پیراهنش را در می آورد و کمرش را به او نشان می دهد. گیتا چیزی نمی گوید، فقط با ملایمت انگشتانش را روی جای زخم شلاق پشت او می کشد. چشمان لالی پر از اشک می شود و جان می کند تا نگذارد آنها بر صورتش جاری شوند. این عمیق‌ترین عشقی است که در سراسر عمرش احساس کرده است.